Oui. Ama başmağacan kapsi. Ben birim boyu baskırdım. Manca. Lina dozya var. Ha? Sen de müşteki veren kredi o. Hepsi bir o ana. Uy, kuartmaları da znak abi. Canga müşteki veren kredi o. Uy. Hepsi bir o ana. Kuya canımı çiğ. Ha? Hepsi, seyir ki. Kuya ne kredi Lina, ben alırım. كليناي فران عبسي اه يا جماعه لينا كليريا لينا ليريا عبسي اه عبسي لينا ليريا هذا يتلعب برم برم بس بس برم برم اليوم قبل لينا ارجواني فرياتك ام مادم بوی شکاتم پس جای مخان. و هدف. آه آه. آواز چیه؟ دیار دلی خواهش. و چوست نوا؟ کارم کالا زور. ببرم. هدفان است اروی. ها؟ اروی دیستا؟ پیام بله. آخر لوانی شور رفتاری خراب من لگل تاب کن. عبسی. بوی دیستا برم. بلان جاري زو آخر ده باش امني جملة قلت باش سباس عرفي سباس چیه کن عدنان و عبسی دخیره دست بکر من با اشکتان دباشا دباشا با دست دیب کن بخیر بی سمیرا بخیر بی خوشی دینو عزیزکم ما تاکی خود آدو بچر روی کودل خوشید کپتن ازانید لگشتگه در چیو کردوا ما مثلی نه رازکی راز رم پیدا وال بید بلا ما بس مو بوا بگم شونی ما باز تیه گشتی بلا ما همو پاداشتا کتامو کهتن موا باشا بیانو کت با لیجنکه آمده بکو دوباره آمده با کبنوی دوام ننوسینگه فرمانده اخ ای توان بار دور کورو نم لینا عزاد که لینا عزاد که هی توان بر تو کوری؟ هشتا زندوی؟ ماری؟ تو با پیلمت کشت با لینا شكر سلامتي أقلم كربو قسم لقل مكا بو لقل خود هنوتا توزاني يسار ريقا ناقات دانشتواني يرزياد يسار ريقا لقل خوما ناوما لبروي إشكا چونك كوريشي بهيزا تيقريش تيازي دكم بهر حال أبي لو رابورتا دا باسيب كيتا بشكشي لجنيه أمادم أنا دايم روان زوامبو ها على بويش تعدان بيتا تروا ها بويش تي بيام نوتي يجي غروا شوينك يا خوي عدنان هزا بيموت يلا شمابا بخسن نكردم فرمو گورم نامی کردنی دریا لینا عزیزکم ببوره لینا بو علاتی لکشتی که لینا بو علاتی بسا نامی تو لبردم لیا پرسی نویشی گوره دای لبرتینواک چی بیت بله برتینواک ها بزن علی چی نزنی چی باسا تو لبردم گورتین لیجنه دایلم قلایا لبردو هو بانگ من کردوی دو هو ای نامی هو یکم فرانگ نیک چکه لینا مبس لینا پیویست بوله سر دکتر رامی دوزی توا نگلی نه اکشه زای فرینی لذبی یوا ده دکتر رامیم ندوزی اوا تیگشتی؟ نزانم لکوه اما او نگینه بی فرینی لمش خرابتر رگات پیدرا و راب کد سمیره نباید از گیرمان ندکر تو مایی شرمزاری با قلاکا شرمزاری؟ چه شرمزاری اک؟ دور رومه با تنه تا که ما بس یه ملینه اویا که وزه خور من دست که ایتر با نجری تو با دکتر رامی ها؟ بس همه تایبه تا بلیش نکا گواته تانی بیاب نکا بیست بیادی باشه تکایا همین بناو بطنیا لومه کردی نامر کارشی نروایا اگر او نبوایا نمانه توانی قصد اگلی ناب کن تیگه ایشن پیش نیارا کم تساکو خرابکانی لابرن با کردی نقانجازی کردو نزیانی ابی او باش زانه کابتن یاوه جیلن بو مشتلازم کن بیستاوم اقداری و تکانت بنامق یجنب بریاری خوی داو جو بگرا چیت بیدالن بله بیستوم بکاری که تریش تاوان بار کراوا بی اوی ری پیدرا بی کوری چی لگل خوی هنوا ها کوری چی تر کوری کی هارو هجو چقاوسو بوی داوا کم بدری بنو سنگی دارا ناتوانین استاش ماری دانشتوان زیاد کین باشتر وای نو سنگی دارا لسر ام کارا بریاد داد اتوانید یه ساب روید نابیق ماله باش دوشین بدش دوابی وزه خور مندز نکود مینا جو بگرا هرچند اشتیشی کم لم شهرستانی تماواتوا ملان به هیوان نبوید لبرو پیویست من به ارمتی تو با پیرد هیا. دکتر رامی پس پاره لوزه خورده. جگلو هیچ کس لزنکان در نچون. که اکن یرمتی من بداد بو اوی قلاب کن به شهرش رزاوه و جوانو خوش. جگلوی امانوی قصه لگل داب کن. هیچی تر من نوی. شونکی من پی علی یرمتی من دید. شونکی من پی بله تکه یرمتی من بده. که تان لیه کم بمگرین نو بو جرگی هیوا تکایا دانیش نگه دو آخرا نینا بمان بورا گر حالا یک من بران برد کردی بی ایم امانه بگرین تو بو جرگی هیوا خواد لگل كوي بابيرا بابيرا نواد شرفتاري باش هيت سودشي نبير امل حالتي شي تسناك داينو لپناوی ما نو من دا پی وی سی زور من با وزده خور هیا با هر نرخیق بده به دست ما کهوید پی من بله لشویا با پیر لشویا لشوی خوی حشار داوا باش جو با پیر لشویا لشوی خوی حشار داوا باش جوم لی بگره با پیر دوحشی و ایوه بگه تا وزده خور تیگید پی من بله لشوی خوی حشار دو توا باق سناکی رازنیا درویا درو درویا ای بور رای کردو خوش لشار دینوا سبکا چیکی اوکو من بزنم گندالی همو قلاکی گردو تو بله گندالی گندالی وزی خور لسن هفته ایشی کم دا کتایی دیو اویل قلاکش دا همی امرن من وکو اندامانی تیری لیشنکن نیم چیم بیه به هر نرخیق به دست مکوید جولیا دست مکوید بروانا لینا او بروانا بروانا او امیرا نشانه چی واجه دیاله هر جی سرانه وی نیه تیگه ای نشانه هر جیز نشاره توا علی چی لسر دمو چاو تاقیب کموا یک روش بجه دیلم تابیری لیبکی توا اخويا هو فيكي بس فيكي بلام تشكتر و قريتو بودرجي هيوا اسكتي لانا دروسنا من باشم انا زنجوا توك دانا دات مكره زي دكتور راميم با فيلم كارم ميسر اكاد بيكمان ابي هو بزانم بلا ابي بزانم فيكي بكرهنوا لاي بنجركو تشيكي لينا بتواويل شازاداتي حوالي خوشم في لينا ازاني لكوبونو كدا درباري تشي دوين لينا او كرا نغريسا اناسي كبالي فروكا كيشكان اي ناسي تو لينا ها ديتو يادت عدنان ليريا والله من بروا باشا وابزان مناي عدنانا او شازاده هيرشي كرده سرمو ايود لينام بو ازادكا سيرا هاتو بو قلاكا بدواتا اقره خلفاوا بلام ازايا فيموايا ابي بهاو نشتماني كي باش اقر لدانه كي باش قواد وانيا مالاوا لينا مالاوا عزيزكم قواد لقال بيكنو نرقاتو بكنو وانا يلا عدنان بمينو فيكي عدنان ليريا هاتو رزقارمكا بلان دزقيريان كردوا تشيبكم دزقيريان كردوا اميلم شوين بروم اميلم بروم عدنان عدنان عدنان هسا عبسي عدنان هسا عليك باش براك انت عدنان براك ان كابتن دريانا كان لوينين ها ايكوا كليل من كارك ما يصير قم عدنان دي خيراك دوت عليكم عدنان انت سيم كانوا بفرماني نسنجي دارا عدنان اخر هسا كابتن ليرانيا قرق نيا كوريكاكا اي خويا جان عدنان هذه بلاك عرفتي بلاك تو اي على راه جاب جيمان كدون وي قبله عدنان عذاري نادن ها چونك كوري شي زيرك وعذا هي ودي بتونيا ديكرو سي كسرنيا سي له جون سي وانا بيت يا مرق العدن مرق عدنان او بگیر باز عفسی درسنو جینا درسنو جینا بگیر درسنو جینا بگیر نال راکا افرین عدنان ومن هذا فرياتكم لينا وهاتف داریا او کسیات تا خوار و لایو خوشارد تا و با خویف داد دست و کیا؟ باور نکنم بیام شنا بالا موریا با. بله. چولکا؟ ها؟ تو چولکی؟ لینب لبی؟ ها؟ لینا لینا لینا آنان آنان